nema tako lepe dragane, moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane, jer nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga, moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane. Ako mi je majka ne da, ugrašuje pa ne pukne od jeda. Ako mi je majka ne da, ugrašuje pa ne pukne od jeda. Jer nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane. Evo banke, cigane moj, cigane moj, sviraj mi ti. Evo banke, cigane moj, sviraj mi ti.